Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już piąta, coś mi świta, w Trójce, do godziny szóstej, w składzie Irena Dan i Radek Nałęcz. Jesteśmy tutaj z Państwem, rozpoczynając ten kolejny dzień wspólnie. Cieszymy się, że są Państwo z nami. O 5.27 wschód słońca zaplanowano, słońce zajdzie o 19.51. To 20 dzień sierpnia, dzisiaj mamy wtorek i świętują Bernard, Hieronim, Krzysztof, Łucjusz, Maksym, Małgorzata, Maria, Paweł, Sabin, również Sewer i Sobiesław. Wszystkiego najlepszego. Dzień Komara to przy okazji świąt nietypowych, również dzień wyznawania miłości, więc proszę się nie krępować. A we wtorek w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie mało umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze nie uciekniemy niestety przed tymi przelotnymi opadami deszczu i burzami, bo tutaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowana suma opadów od 25 mm, lokalnie na wschodzie nawet do 40 mm, a na termometrach od 23 do 27 stopni, to taka średnia temperatura. Cieplej na południowym wschodzie od 28 do 30, a chłodniej na wybrzeżu około 20 stopni. Wiatr będzie raczej słaby z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porwy wiatru sięgające i osiągające prędkość 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia, co może oczywiście wpływać na nasze samopoczucie. To New Order i Blue Monday, czyli ten pierwszy utwór, który po godzinie 5 startuje. Być może to samopoczucie, mimo tytułu i tego słynnego niebieskiego poniedziałku, jakoś tak wpłynie pozytywnie, bo to jednak taki utwór z kategorii tych podnóżkę, który sprawia, że od razu jakoś tak żwawiej jest dookoła. radosław.nalecz@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę się skontaktować, to zapraszam. New Order teraz, potem Kwiat Jabłoni, 5:02. We'll be right back.

Nowym Jorku powstanie bardzo nietypowy basen. Czekano podobno na to 13 lat. Ten basen będzie zlokalizowany na rzece East River w pobliżu Manhattan Bridge w Nowym Jorku. Na środku rzeki, faktycznie takie są wizualizacje. Nie będzie to wyłącznie rekreacyjny obiekt. Buduje go firma, która chce pokazać, że filtrowanie wody rzecznej jest możliwe bez substancji chemicznych, dlatego woda w basenie będzie pochodzić bezpośrednio z rzeki. Nie wiem, czy można tę rzekę i poziom zanieczyszczenia porównać z na przykład z Sekwaną, ale faktycznie pomysł jest ambitny, żeby w ten sposób to zorganizować i faktycznie taką konstrukcję stworzyć. Tym bardziej, że wedle zapowiedzi już w 2025 roku, czyli całkiem niedługo, w tym nowym basenie Nowojorczycy będą mogli pływać. Basen zaprojektowała firma PlayLab we współpracy z architektem Dongpingiem Ungiem. Koncepcję opracowano już 13 lat temu, jednak z powodów finansowych do realizacji szybko nie doszło. Dopiero teraz projekt otrzymał wsparcie władz miasta oraz władz stanowych, którzy dofinansowali inwestycję ogromną kwotą 16 milionów dolarów. No i to jest część oczywiście kosztów związanych z budową. 2025 rok i nietypowy basen w Nowym Jorku, który ma szansę być kolejną atrakcją turystyczną, jedną z licznych właśnie w tym mieście. 11 minut po godzinie 5. Przed nami już teraz Yellow i Coldplay, czyli jedno z tych nagrań, które nie starzeje się i brzmi tak samo dobrze jak w dniu premiery. Myself trying. All the things that you do. Coś mi świta. Spadku po dziewczynie, wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Przecież była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krat wybił, co mu ziemię smył, nagły skok wód. Drzewo zamek, można pobawić się skojarzeniami i formacja Perfect. Czas na nasze kalendarium muzyczne, bo taką właśnie mamy tradycję w ramach Coś mi świta. 20 dzień sierpnia, rok 1942. Wtedy właśnie urodził się Isaac Hayes, czyli aktor, kompozytor i producent muzyczny, który zmarł 10 sierpnia w 2008 roku w wieku 65 lat. Isaac Hayes uważany jest za jednego z prekursorów rapu, ale też jego największym przebojem jest temat muzyczny do filmu Shaft z 1971 roku. Za ten utwór otrzymał zresztą w 1972 roku Oscara w kategorii najlepsza piosenka oryginalna do filmu. Jest jeszcze jedno skojarzenie popkulturowe. Isaac Hayes był słynnym głosem postaci szefa w serialu animowanym Miasteczko South Park. Zresztą ten głos jest nie do podrobienia. Niesamowicie niski, głęboki również, który od razu sprawia, że człowiek zwraca uwagę na to, cokolwiek osoba obdarzona właśnie takim wokalem robi. Czy mówi, czy śpiewa. Isaac Hayes, Theme from Shaft, czyli motyw przewodni jest pewnego bardzo klasycznego już filmu. No i warto zrobić teraz głośniej radio. 20 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. John Shaft i rok 1971, dramat kryminalny, jeden z tych filmów, który jest reprezentantem gatunku Blaxploitation Movies. Shaft, kryminał z 71 roku, Isaac Hayes, który pojawia się w związku oczywiście z kalendarium muzycznym, ale też z urodzinami. No to teraz uruchomimy wspomnienia sportowe także, związane z transmisjami. 20 sierpnia w 1946 roku przyszedł na świat Ralph Hatter, czyli twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, współzałożyciel, wokalista i klawiszowic zespołu Kraftwerk. Obecnie jest jedynym członkiem grupy, który gra w niej bez przerwy od momentu powstania, czyli od 1969 roku. Tour de France i Kraftwerk już teraz w Trójce. d'Azur, vers Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. No i też Tour de Pologne, przypominamy, pod patentem Polskiego Radia. Kraftwerk to za nami, 29 minut po godzinie 5. Kolejna data z kalendarium muzycznego to data równie ważna. 20 sierpnia w 1948 roku przyszedł na świat Robert Anthony Plant, czyli wokalista rockowy i autor tekstów, frontman zespołu Led Zeppelin. Wiele było rankingów, które klasyfikują i próbują jakoś ułożyć ten muzyczny świat pod kątem na przykład najlepszych perkusistów, gitarzystów, ale też wokalistów. I właściwie sytuacja jest taka, że Robert Plant wygrywa większość tych rankingów, bo w 2006 roku został numerem 1 na liście 100 najlepszych wokalistów metalowych wszechczasów według Hit Parader, ale też podobny ranking stworzono w 2009 roku i wówczas też numer 1 to był Robert Plant. Ciężko z tym dyskutować, ciężko się nie zgodzić. Warto też przypomnieć, że w 2009 roku został uhonorowany komandorią Orderu Imperium Brytyjskiego. Come on. Led Zeppelin i Immigrant Song. 33 minuty po godzinie 5. 20 dzień sierpnia, rok 1965. Urodził się KRS One, czyli Lawrence Krishna Parker, amerykański raper. Również tego samego dnia, ale w 1982 roku ukazał się debiutancki album duetu Yazoo zatytułowany Upstairs at Eric's. 20 sierpnia w 2012 roku zadebiutowała inna artystka, Jessie Ware. To był album Jessie Ware zatytułowany Devotion i od tego właśnie roku, od 2012, możemy już liczyć taką profesjonalną karierę, bo to jest ważny punkt w dorobku każdego artysty, ta pierwsza płyta. Mamy jeszcze jedną datę, tym razem smutną. 20 sierpnia w 2020 roku zmarł Piotr Szczepanik, czyli piosenkarz i gitarzysta, który zostawił światu wiele pięknych piosenek, między innymi tę, którą teraz Państwo usłyszą, a tak bardzo związaną z wakacjami. Goniąc kormorany, Piotr Szczepanik, Coś mi świta w Trójce. Dzień gaśnie w szarej mgle, wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierz. Z jezior żagle zdjął mgiel, rozpinał skło. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. To smutny lata zmierz. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócą z wiosną na jeziora nikt nas nie żegna tu. Pusto już, mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr, już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr, coś mi świta. Thank you. patrzę jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom. Chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom. Zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Coś mi świta w sieci. No dobrze, jasno, ale nie do końca, tak jak pani Irena za szyby powiedziała. Nowy dzień się rozpoczął, no ale jakiś taki pochmurny, więc chyba dzisiaj będzie trzeba faktycznie z lupą szukać tego słońca. Niektórzy się ucieszą, bo niedawne upały jakoś tak sprawiły, że już powoli mamy ich dosyć, ale też przypominamy, że i nawałnice, i burze, i nagłe zjawiska atmosferyczne dzisiaj mogą wystąpić. Popiół zetny osłabia biznes, włoski rząd martwi się o turystów, to dzisiaj Business Insider o tym informuje. Popiół zetny zasypał sycylijskie miasteczka położone w pobliżu wulkanu, powodując nadzwyczajną sytuację na wyspie. Władze Sycylii zwróciły się do rządu w Rzymie o ogłoszenie stanu kryzysowego i nadzwyczajnego oraz o wsparcie finansowe, które oszacowano na prawie 40 milionów euro. Od 4 do lipca do 15 sierpnia Etna pięciokrotnie wyrzucała już lawę i popioły, co doprowadziło do poważnych zniszczeń. Koszty usunięcia popiołu z przestrzeni publicznej oszacowano na co najmniej 7,5 miliona euro. Znacznie większe wydatki, około 30 milionów euro, będą potrzebne na naprawy dachów, budynków, użyteczności publicznej i systemów do odprowadzenia wody. Dodatkowo bezpośrednie i pośrednie szkody w działalności gospodarczej liczone są w setkach milionów euro, ale też włoski rząd martwi się o turystów w związku ze zniszczeniami, których Etna dokonała. Business Insider dziś o tym informuje. Rzeczpospolita donosi z kolei o Ramzanie Kadyrowie w kontekście motoryzacji, bo Kadyrow chwali się Cybertruckiem od Elona Muska, przynajmniej tak twierdzi, że otrzymał pojazd elektryczny od amerykańskiego miliardera, a prezes Tesli Elon Musk skomentował już w swoim stylu te doniesienia związane z posiadaniem przez Kadyrowa Cybertrucka, czyli samochód, właściwie taką ciężarówkę, którą Tesla produkuje i oferuje. Do otwartego bagażnika Kadyrów zainstalował już karabin maszynowy, no i też taka przejażdżka tym samochodem została zarejestrowana i pojawiła się w sieci. Otrzymaliśmy Cybertrucka Tesli od szanownego Elona Muska. Z przyjemnością testowałem nową technologię i osobiście byłem przekonany, że nieprzypadkowo nazywa się ją Cyberbestia, powiedział Kadyrow. Jego zdaniem elektryczny Cybertruck to niezniszczalne i szybkie zwierzę. Elon Musk zabrał głos. To oczywiście w przestrzeni internetowej się wydarzyło, bo gdzie by inaczej. Nie tylko Tesla, ale też portal niegdyś Twitter, teraz X, to jest coś, co należy do Muska. Na nagranie zareagował amerykański dziennikarz i pisarz Seth Abramson. Zwrócił się do przedstawicieli West Point Akademii Wojskowej USA, by wyjaśnili, jak mogli dopuścić do wystąpienia Muska w czasie organizowanej przez uczelnię konferencji, jeżeli prezes Tesli dostarcza pojazdy, które są właściwie w rękach wrogów kraju. Tak to zostało sformułowane, czyli wrogów Stanów Zjednoczonych. No i Elon Musk oczywiście w swoim stylu odpowiedział, że trzeba być osobą mocno oderwaną od rzeczywistości, jeżeli ktoś uważa, że to on bezpośrednio osobiście tego Cybertrucka rosyjskiemu generałowi podarował. No i tego rodzaju rozmowa w sieci miała miejsce. Jedni się chwalą nowymi nabytkami, inni to komentują, a jeszcze inni odnoszą się do tego, ale faktycznie jeżeli szukamy w przeglądzie prasy różnych publikacji i zadajemy sobie to pytanie, co nam świta w sieci, no to warto również ten temat podjąć. Hospital, 7 ósmych wiosny, już teraz w Trójce za kwadrans szósta. Smashing Pumpkins. No właściwie na koniec audycji, chociaż jeszcze dwa nagrania się zmieszczą, czyli Tomek Makowiecki i Franz Ferdinand. Taki jest plan do godziny 6. O 6 zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski. Dziękujemy za wspólny poranek. Irena Dan program zrealizowała, a Radek Nałęcz, czyli ja, mówił do Państwa. Dobrego dnia życzymy. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się.